Merhaba, bu hafta da Kükreyen Fare programında beraberiz. Ben Emre Zeytinoğlu. Bu programda daha değişik bir konumuz var. Daha önce hep kentlerden, biraz sanatla ilişkisinden, biraz kültürle ilişkisinden, biraz da edebiyatla ilişkisinden söz etmiştik. Başka şeylerden de söz etmiştik ama son zamanlarda hep bu konulara takılıyorduk. Şimdi konuyu biraz daha farklı bir yöne bu hafta çekmek istiyorum. Belki bu programın karakterinin tersine daha fazla gündem işgal eden bir konudan yola çıkacağım. Malum çağımız küreselleşme çağı. Berlin Duvarı yıkılıp da Soğuk Savaş'ın sona erdiği ilan edildiğinde biz bu döneme küreselleşme çağı dedik ya da küreselleşme dönemi. Ve bu çağın gereği olarak çılgın projeler çağı da diyebiliriz buna. Sermaye kendi maddi birikimini bu çılgın projelere aktardıkça hem toplumsal bir işlev yüklenmiş oluyor ve bu dönemin sermaye toplum denklemini gerçekleştirmiş oluyor. Hem de o maddi birikimine bir parça da birikim ilave etmiş oluyor. Şimdi Türkiye'nin gündeminde de çılgın projeler var. Hem bu gündem büyük bir gündem. Yani bizim programımız büyük gündemlerin programı değil. Kıyıda köşede kalmış ve kalabalıkların üzerinde durmadığı konuların programı. O halde biz de şimdi bu büyük gündemin pek de görülmeyen yanından konuşalım. Şunu soralım. Nasıl tanıtılmıştı bu çağ bize? Neler vaat edilmişti? Cevabı ilk anda şu olabilir. Bu vaatlerin ilk sırasında merkezi iktidarlar döneminin ortadan kalkacağı fikri yer alıyordu. En azından sorgulanma döneminin başladığı müjdeleniyordu. Artık ekonomik sistemden yeteri kadar pay alamayanlar, bu payın çok dışında kalanlar, kıyıda köşede kalmış kimlikler, aşağılanmış kültürler vesaire vesaire başlarını kaldırıyor ve yaşama aktif biçimde dahil oluyordu. En azından dahil olma olanağıyla karşılaşıyordu. Hegemonyaların çöküşü, tekil çoğullukların söz sahibi hale gelişi, bütün bunlar müjdeleniyordu. Sovyetler Birliği'nin işte siyasi sahneden çekilmesiyle iki kutuplu dünyanın sert siyaset yapısı çözülmekteydi. Giderek devletlerin yaptırımcı, merkezi karakterinin yerini daha esnek ve demokratik bir devlet yapısı alıyordu ya da talep ediliyordu. Sivil toplum örgütleri eski merkezi güçlerin karşısına son derece eleştirel bir tavırla dikiliyor ve tüm antidemokratik uygulamaları tek tek değiştiriyordu ya da değiştirmeyi deniyordu. Ekonomi uzmanlarına bakalım ya da siyaset bilimcileri. Hatta onların yanına sanatçıları, felsefecileri, sosyologları ve daha hemen her daldaki akademisyenleri ekleyelim. Bütün bunlar bu giden sistemin, eski sistemin kuyruğuna teneke bağlamışlardı ve gelen sistemi de muhabbetle karşılıyorlardı. Haklılık payı da yok değildi. Çünkü giden sistem masum değildi şüphesiz. Siyasi iktidarın devamı adına, aslında buna mevcut iktidarın devamı demek daha doğru. Siyasi istikrarın devamı adına kitlenin maruz kaldığı baskı tahammül edilmez bir hal almıştı eski sistemde. Her tür muhalefeti ve sürüden ayrılmış tekilliği yok sayan egemen sistem kendisine gönderilen lanetleri zaten çoktan hak ediyordu. Feodalitenin tiranlara, krallara ve kiliseye akıttığı büyük paylar 20. yüzyıl koşullarında modern devlete akarken bu akış ustaca manevralarla ideoloji kılıfına sokuluveriyordu. Gerçi o modern devletin gerçekleştirdiği, hani hakkını teslim etmek gerekirse, sosyal güvenceleri de görmezden gelmek aymazlık olur. Ama demek ki insanlar yaşamın yalnızca sosyal güvencelere bağlı olmadığına kanaat getirmiş olmalıydı ki o eski sistemin dediğim gibi kuyruğuna tenekeyi bağlamışlardı çoktan. Devlet karşısında bir takım insani haklara daha fazla hasret duyan kitleler sonunda devlet iktidarının hegemonyasını yıktı. Ya da en azından yıkmanın eşiğine getirdi. Kitleler bugün küreselleşmeye karşı umutlarını hala diri tutuyor ve eskiye geri dönüşü asla ve asla göze alamıyor. Çünkü giden sistemin giden sistemin kuyruğuna teneke bağlanmış sistemin yarattığı yıkımlar zihinlerde hala canlılığını koruyor. Bu yıkımlar üreten emekçinin sömürülmesinden, ne bileyim başkalarının iktidarı altında ezilmesinden, küçük etnik grupların kültürel asimilasyonundan vesaire de ibaret değildi aslında. Bunların daha fazlası vardı. İnsanların şiddete uğramasından ya da iktidar uğruna ölüp gitmesinden de ibaret değildi. Dediğim gibi daha fazlası vardı. Burada şimdi daha entelektüel, tabiri caizse bir saptamayla sanayi sisteminin doğayı da yok ettiği apaçık ortadaydı. Onu hemen öne sürebiliriz. Büyük bir rekabet içine girmişti tabii devletler ve bu devletler dünyada ideolojik güçlerini sürdürebilmek ve ekonomik egemenliklerini kurabilmek amacıyla doğaya büyük zararlar verecek her üretim çılgınlığını göze aldı. Söz konusu yıkıcı çılgınlığın hemen akla gelen bir örneği var. Sovyetler Birliği'nde Stalin'in sulama projesi. Bu 50 yıl öncesinin üretim devrimi niteliğinde görülüyordu. Karakum kanalı yani Kazakistan-Özbekistan arasındaki 1375 kilometrelik kanal. Orta Asya'nın ekime tamamen elverişsiz çöl alanlarında büyük pamuk tarlalarının açılması Sovyetler Birliği'nin pamuk üretimini inanılmaz ölçüde arttırmıştı. Gerçekten tam olarak söylemek gerekirse çılgın bir projeydi bu. Yüzyıllar öncesinin İpek yolu artık o dönemde pamuk yoluna dönüşmüştü. Fakat burada işte unutulmuş bir ayrıntı yıllar sonra bu alanları yeniden ve çok daha genişlemiş olarak çöle çevirecekti. Tarlaların sulanması için bu kanala Aral Gölü'nü besleyen Amu Derya ve Sır Derya ya da Siri Derya diyebiliriz. Nehirlerinin suyu akıtılıyordu. Bu yüzden Marmara Denizi'nden tam 6 kat büyük olan Aral Gölü önce ikiye bölündü, sonra da tümüyle bu çılgın proje sonrasında tümüyle kuruyup gitti. Aral Gölü'nün kuruması bir yandan binlerce kilometrelik bir alanın ekonomisini büyük ölçüde. Bu yani binlerce kilometre dediğimiz zaman şöyle gözümüzün önüne getirelim. Neredeyse Sovyetler Birliği'nin hani topraklarının üçte birini büyük ölçüde etkilemişti. Ekonomisini büyük ölçüde etkilemişti. Çünkü burası balıkçılığın en önemli merkezlerinden bir tanesiydi. Diğer yandan da doğaya verilen tahribatlar içinde belki de bu çılgın proje, Stalin'in çılgın projesi en çarpıcısıydı tahribatlar açısından. Bugün bile bu tahribatı önleyebilmek için ya da onarabilmek için daha doğrusu birçok bilim adamı Aral Gölü ve Hazar Denizi arasında bir bağlantı kurabilmenin yollarını açıyor. Bir kanal bulabilmenin yollarını arıyor. Doğayı alt üst etmiş bu tip Stalinvari projeler içinde bulunduğumuz çağda acımasızca eleştiriliyor haklı olarak. Ve merkezi iktidar yapısının, genel olarak merkezi iktidar yapısının ideolojik ve ekonomik çıkarlar adına yaptığı densizlikler tekrar tekrar gündeme getiriliyor. Eski sisteme dair eleştiriler çok fazla bu noktada yoğunlaşıyor. Giden sistemin geride bıraktığı pek çok kötü anı, gelen sistemin tabii ki muhabbetle karşılanmasını ve ona gereken tahammülün gösterilmesini gerektiriyor olabilir. Yani küreselleşme dönemine ya da küreselleşme çağına tahammülün hala bu giden sistemin yaptığı tahribatlar nedeniyle olduğu düşünülebilir. Şimdi bu konuya devam edeceğiz. Konuya girerken bir önce müzik arası verelim. Bu hafta George Moustaki'den bir parça dinleyelim. L'amour à la musique. Ces chansons, ce sont mes voyages, mes amours voleurs, belles de mes nuits. Toutes ces chansons, ce sont mes ivresses, mes amours tendresses. Mes amours amis, toutes ces chansons, ce sont mes silences, mes amours d'enfance qui n'ont pas grandi. Toutes ces chansons, ce sont mes je t'aime, mes amours poèmes et mes insomnies. Faire l'amour à la musique, à en mourir de volupté. Ce sont mes orages, mes amours naufrages, mortes sans un cri. Toutes ces chansons, ce sont mes batailles, mes amours de paix et mes incendies. Toutes ces chansons, ce sont mes mémoires, mes amours d'un soir tombés dans l'oubli. Toutes ces chansons, ce sont mes prières, mes coups de colère, mes coups de folie. Faire l'amour à la musique, à en mourir de volupté. Lui dire les mots. Thank you. George Moustaki'den sonra devam edelim konumuza. Nerede kalmıştık? Giden sistemin, eski sistemin geride bıraktığı o kadar çok kötü anı var ki gelen sistemin muhabbetle karşılanmasına ya da daha iyi niyetle değerlendirilmesine, ona tahammül gösterilmesine yol açıyor. Eski haritalarda yer alan nehirlerin ve göllerin plansız ve öngörüsüz projelerle, ki bu çılgın projelerle yeryüzünden silinip gittiğini gördük. Bu yüzden de yeni sistemin bu konudaki eleştirilerine katılmamak elde değil tabii. Yani küreselleşmeyle birlikte gelen eleştirel ideolojilere karşı, merkezi devletlere karşı, devlet sistemlerine karşı eleştirilerin güçlerine güç vermemek elde değil. Oysa eski sisteme nostaljik bir özlem duymak bence ne kadar yersiz bir davranışsa küreselleşmeye sarılmak ve doğa adına ondan medet ummak da şimdi açıkça söyleyelim o kadar yersiz bir davranıştır. Belli ki küreselleşme o Stalinvari projelerin katlanarak büyümesini sağlayan bir sistem. Yavaş yavaş kendisini açığa vuruyor. Eski sistemin üretim çılgınlığı su havzalarının kaynaklarını başka yerlere aktararak nasıl doğa felaketlerine yol açmışsa, küreselleşmenin üretim ve aynı zamanda da tüketim çılgınlığı da aynı yöntemi izlemeyi sürdürüyor. Hem de daha da çılgınlaşarak. Şimdi burada aslına bakılırsa günümüzdeki su tüketimi tam da ideolojik ve ekonomik çıkarlara yönelik bir tüketim olarak görülmemeli. Yani eski sistemin amaçları doğrultusunda bu tüketim değerlendirilmemeli. 1970'li yılların yaygın kanısı, başka bir örneğe geçecek olursak, büyük ve çılgın projeler örneklerine bakacak olursak, dediğim gibi 70'li yılların yaygın kanısı açlık nedeniyle dünyada kitlesel ölümlerin başlayacağıydı. Nitekim 1970'lerin başında Afrika bu açlık dalgasına maruz kalınca insanları doyurmak kaygısı bilimin ilk ya da işte başat görevlerinden biri haline geldi. 1974 yılındaki Dünya Gıda Kongresi'nde bir konuşma yapmıştı Henry Kissinger. Demişti ki 10 yıl içinde hiçbir çocuk aç kalmayacak. Büyük laftı tabii. Bu bir belki de 100 yılın sloganı olarak tarihe geçme şansını yakalayabilirdi. 10 yıl içinde hiçbir çocuk aç kalmayacak ya da aç yatmayacak. Olanakların seferber edileceği belliydi. Kissinger bunun haberini veriyordu. Sorun gıda üretimini dünya nüfus artışının önünde götürebilmekti. Kissinger'ın sloganının gerçeğe dönüşmesi bir koşula bağlıydı yalnız. Başka bir çılgın proje olarak yüksek verimli tahıl çeşidi geliştirmek. Ve buna bağlı olarak tahılların geliştirilmesi için de tüm dünyayı barajlarla ve sulama kanallarıyla donatmak. Bu uygulama büyük bir yatırım programına, büyük bir çılgın projeye girişmek demekti. Nehirlerden tarlalara gerekli su sağlamanın faturası dönüm başına 400 ile 4000 doları dönüm başına 400 ile 4000 doları buluyordu. Bu konuda mesela Henry Kissinger'ın bu çılgın projesi ya da çılgın sloganı hakkında biraz daha bilgi edinmek isteyenler, örneğin Fred Pearson Altın Kitaplardan çıkan Nehirler Kuruyunca kitabına müracaat edebilirler. Ben de buradan şiddetle tavsiye ederim. Küreselleşme aynı Stalin'inkine benzer çılgınca bir projeye sahne oluyordu bir kere daha. Ama bu proje ideolojik ve ekonomik çıkarlar dışında dünyadaki açlığı önleyebilmek amacıyla, daha doğrusu görüntüsüyle tasarlanmıştı. Ancak projenin amacı ne olursa olsun, ister içten bir amaç olsun, ister görüntü olsun, ne olursa olsun sonuç değişmedi. Barajların ve su kanallarının inşa edilmesi dünyadaki su havzalarının başka yerlere yönlendirilmesi, işte bunlar nehirler ve gölleri kurutmaya devam etti. Üstelik çölleşmenin sürmesi açlık tehlikesinin giderilmesi bir yana daha da büyümesi anlamına geliyordu. Tuhaf bir hesap aslında bu. Tuhaf biraz da karmaşık bir hesap. Mesela yine Pearson bu Nehirler Kuruyunca kitabından bir alıntı yapacak olursak bu karmaşık hesabı gayet güzel cümlelerle, açık cümlelerle bize açıklıyor Pearson. Bir parça okumak istiyorum size bundan. Diyor ki günümüzde nehirlerden ve yeraltı kaynaklarından çekilen suyun %70'i dünyada tüketilen besinlerin 1/3'ünü yetiştiren 2.7 milyon dönüm sulama arazisine gidiyor. Bu küresel girişim dünyanın ambarlarını doldurdu ama aynı zamanda nehirleri boşalttı. 1960'larda ve 70'lerde yeşil devrim bilimcileri ve kıyamet kahinleri tabii aynı zamanda yeni ekinlerin dönüm başına daha verimli olduğunu hesaplarken su kullanımını hesaba katınca son derece verimsiz olduğunu akıllarına bile getirmediler. Çoğu zaman yeni ekin çeşitlerinin her damlada daha az ekin demek olduğu ortaya çıktı. Evet, bu çocukları doyuracak Kissinger'ın fikrine göre proje daha fazla ekin yetiştirme niyetindeydi ama daha çok suya ihtiyaç duyuyordu. Ve o çılgın projelerle yine birçok su havzasının yeri değişti ve Pearce de o zaman dedi ki çoğu zaman yeni ekin çeşitlerinin her damlada daha az ekin demek olduğu ortaya çıktı. Su azaldıkça bu projenin ekinleri de yetişmemeye başladı. Küreselleşme çağının en belirgin karakteri dünya insanlarının karşı karşıya kaldığı tehlikelere çare araması değildir elbette. Bu çok görüntüde bir durum. Bu anlamda su kaynaklarının kimi insani projeler için kullanıma sokulması açlık tehlikesini gidermekten daha ötelerde bir sonuca yol açıyor. Bu kaynakların özelleştirilmesi meselesi var. Yani suyu kullanım hakkının insanların elinden alınarak bir ticaret alanına aktarılması. Şimdi suyun ticari bir nesneye dönüşmesi sorununu daha önce bir gazete röportajı yaparken Tom Morgül'le, onu da analım buradan, Tom Morgül'le konuşmuştuk. O şöyle bir şey söylemişti, programı onun cümleleriyle bağlayayım. Şirketlerin su kaynaklarına uyguladığı tahakküm örneğin Afrika'da en uç boyutlara ulaşmış durumda. Orada yağmur suyunu bile özelleştirmiş şirketlere rastlayabilirsiniz. Kimi bölgelerde evinizin kapısının önüne leğen koyup içine su toplayabiliyorsunuz. Böyle bir durumda o şirketlerden adamlar gelip bu leğenleri tekmeliyorlar. İşte böyle korkunç bir durum. Orta Afrika'daki havzalardan su çıkarma, depolama, şişeleme, dağıtma hakkına sahip olan şirketlerin atlarını da söylersem Tom Morgül'ün cümleleriyle işte Texaco, BP, Mobil, Shell vesaire vesaire Coca-Cola, McDonald's gidiyor. Şimdi bütün bu çılgın projeler elbette konuyu burada bağlayalım. İnsanlık adına sanki yapılıyormuş gibi eski sistemde bu çok belliydi ama aslında eski sistemin devletleri güçlü tutma, ideolojileri güçlü tutma adına ortaya koyduğu bu projeler şimdi insani projeler olarak karşımıza çıkıyor. Artık değerlendirmede siz sayın dinleyicilere ait. Bu haftaki bölümü de burada kapattık. Gelecek hafta yine başka bir konu, başka bir küçük gündemle ya da bir büyük gündemin küçük yanıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.